कहते हैं कि भाई आपने जो कहा यह श्रुति स्मृति का विरोध है, विशेष रूप में गौतमीय धर्म सूत्र एक स्मृति है, अनेक अलग धर्म सूत्र होते हैं अलग अलग शाखाओं के आधार पर वेद का, आपस्तंभ धर्म सूत्र है, कात्यायनी धर्म सूत्र है, साठ्यायन लाह्यायन गौतमीय अलग अलग धर्म सूत्र होते हैं। यहां गौतमीय धर्म सूत्र दूसरे अध्याय आठवें पाद बीसवां सूत्र को दे रहे हैं जो विवादस्य है, यह विवाद को पैदा कर रहा है। क्योंकि आपने कहा शुनिचे शपाके च, इस पर विरोध करते हैं, कैसा हो सकता है? क्योंकि धर्म सूत्रकार ने कहा, उनका उपक्रम है तस्य नम अभोज्यम, नीचे मसूदने में दिया है, देखिए तस्य नम अभोज्यम ये प्रकरण उपक्रम हुआ, उनके अन्न को नहीं खाना चाहिए। किन किन के अन्न को नहीं खाना? वो नियमावली बना दी गई वहां, जैसे आपने संग्रह पढ़ा था ना मनुस्मृति में, क्या है तस्य व्रतम उपक्रम हुआ, और कहा ब्रह्मचारी को उगता सूर्य नहीं देखना, बीच का सूर्य को नहीं देखना, इत्यादि इत्यादि नियमावली बता दी। उसी प्रकार से गौतमीय धर्म सूत्र में द्वितीय अध्याय में जाकर आठवें पाद में यह उपक्रम आरंभ हुआ तस्य अन्नम अभोज्यम। फिर सूत्र आया समासमाभ्याम विषम स्वामी पूजातः, फिर उपसंहार में कहा वही उपसंहार में सूत्र में आया कि इसे क्या होगा, उपसंहार सूत्र आनगिरि में दिए हैं, धना धर्माच्छहीयते, नीचे से तीसरी पंक्ति धनात् धर्माच्छहीयते आनगिरि में, ये उपसंहार सूत्र है। इस प्रकार से वह लंबा चौड़ा है प्रकरण, उसके बीच के एक सूत्र बीसवां जिस पर विचार किया जा रहा है यहां, करे आपने का सब बराबर है, फिर तो क्या सन्यासी चांडाल के घर में भी जाके बैठ के भोजन कर लेगा, उसके साथ में बैठ के भोजन खाएगा, है? एक थाली में खाना खा लेगा चांडाल को बिठा करके साथ में, शूद्र को मृच को कहते हाँ ब्रह्म ज्ञानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परहंस तो कहीं भी पीछा ले सकता है, तो उसके लिए तो सब उपाधियों में दोष है ना, उपाधि में दोष है, लेकिन उपाधि से उसका जब लेन देन ही नहीं रह गया, उपाधियों से ऊपर ब्रह्म दृष्टिया देख रहा है उसको, तो ब्रह्म से ब्रह्म को ब्रह्मार्पण ब्रह्म अभी हो रहा है ना, ब्रह्म ने भिक्षा दिया ब्रह्म ने खाया, फिर कहां चांडाल ने दिया कहां सन्यासी ने खाया, सन्यासित्व का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, जब तक वो अभिमान है तब तो नियम लागू हो जाएगा, सात घर में लो ब्राह्मण घर में लो अमुक जगह लो अमुक जगह ना लो सारा नियम लागू हो जाएगा, मैं सन्यासी हूं मैं दंडी हूं फिर तो गया हो और सारा नियम के चक्र फंस जाएगा, एतार सन्यास का जो अभिमान से भी रहित हो जाए वह ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई अंतर नहीं, सब नियम लागू नहीं होता, ये सिद्ध करने के लिए अगला श्लोक है, उसके लिए भूमिका भाष्कर दे रहे हैं कि ननो अभोज्य नास्ते दोषवंत भाष्म, क्योंकि ते मने चांडालादि शपाकादि वे चांडालादि लोग दोषवंत, ते चांडालादेह दोषवंत, इसलिए अभोज्य नास्ते उनके यहां बैठ के भोजन करना नहीं चाहिए, कभी नहीं खाना, असली ब्राह्मण तो दूसरे अपने सप्त गोत्र के अंतर्गत ब्राह्मण के घर में ही खाएगा, और सप्त गोत्र से बाह्य ब्राह्मण के घर में भी नहीं खाएगा, क्षत्र वैश्य दूर की बात, शूद्र यहां तो जाने का सवाल नहीं, शूद्र की छाया से दूर रहेगा वो, असली ब्राह्मण हमारे यहां ऐसे होते हैं ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण कट्टर जो होते हैं वो किसी के यहां जाएंगे कर्मकांड करने जरूर जाएंगे पूजा पाठ में, क्षत्रिय बुलाएगा तो चले जाएंगे, वैश्य यहां भी चले जाएंगे पूजा पाठ करेंगे, लेकिन वहां भोजन नहीं खाएंगे, उनके हाथों का बना हुआ और किसी का भी बना हुआ नहीं खाएंगे, वहां कहेंगे ऐसे करो तुम चावल दे दो दाल दे सब दे दो हम अपना चूल्हा में अपने बना, पत्थर रख दिया उसने या ईंट रख ली कुछ रख ली उसमें चूल्हा लगाया लकड़ी जलाई उसे बर्तन में पका लिया पका के अपना खाएंगे, यानी आपके घर का पका हुआ किसी आप भले ब्राह्मण को भी बुलाया हलवाई भोजन बनाने के लिए तब भी वो नहीं खाया, पता नहीं कौन गोत्र का है क्या मानो ब्राह्मण तो क्या प्रथा हम नहीं खाएंगे, आज भी एक प्रथा है, जब हिरियूर में एक छट्टी वैश्य लोग है छट्टी लोग हैं वो, तो उनके घर में हमने अपने यहाँ के जय सम्राट ब्राह्मणों के लिए कर्मकांड कराया, बहुत हाल खराब थे उनका, चलो अच्छे पंडित से कराते उनको ले गया, अब वो लोगों ने कहा हम तो कुआ नहीं नहाएंगे हम तो नलों में तो नहाएंगे नहीं। अब पता लो कहां कुआं है, एक मंदिर में थी तो दो दिन में तीन बार नहाना है, तीन बार वहां कुआं पे जा रहे हैं, नहा के आ रहे हैं मंदिर के। अब आपने लकड़ी अपने बर्तन लाए थे तो लकड़ी आपसे लिया, ईंटा लगाई उसमें जरा अपने बना के खाते रहे। और हम वो घर जा सन्यासी हैं, भले आपने घर में घर जब तक हम पका रहे हैं तब तक आप जो इनके घर से मत खाइए, हम ही आपको खिलाएंगे। तो ब्राह्मण लोग बना देते जो उसी में से हमको बिछा दे देते खिला देते। तीन दिन तक वहां थे वो कर्मकांड किए, तीनों दिन हमको उन्होंने वहां कुछ भी नहीं लेने दिया, कुआं का पानी ला देते वही पानी हमको पिला देना, यहाँ पर पानी नहीं पीना है आपने। तीन दिन तक जो है पक्का मेरे को भी अपने पूर्व आश्रम को पूरे याद दिला दिया उन्होंने, तुमको वैसे ही रहना भले सन्यासी आप है। तो ऐसे कट्टर ब्राह्मण जो होता है इधर उधर जाके खाएगा ही नहीं, जाओगे हम तो आप हमारे यहाँ तो आए भोजन नहीं खाए, आप जो सूखा सूखा लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, अरे तुमको जो दक्षिणा दे थोड़ा ज्यादा दे दो उसको बराबर कर दो, इन खाएंगे नहीं। क्यों सम असमाभ्याम, सूत्र क्या कहता है, सम असमाभ्याम विषम समय पूजातः, नियम पूज्य पूजक भाव देखना पड़ता है। कौन है ब्राह्मण में भी क्या होता है, एक वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण है उनकी अलग पंगत लाइन लगेगी, ये दो वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मणों का पंगत है, ये तीन वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मणों का पंगत है, चार वेद पढ़ा है अंगों के सहित पढ़ा है, एक केवल दर्शनों को पढ़ा है, वो केवल वेदांत को पढ़ा हुआ ब्राह्मण है, अलग अलग उनमें भी पंक्ति हो जाती है कौन कितना पूज्य होते जाता है। एक वेद पढ़ने वाले की अपेक्षा से चार वेद पढ़ने वाला ज्यादा पूज्य है ही। इसे टीकाकार बता रहे थे सूत्रकार था समान अध्ययन आदि, सम क्या है समान अध्ययन आदि, अध्ययन आदि के माध्यम से समानता देखी जाती है। समान धर्मगाणा वस्त्र अलंकार आदि पूजया आमगिरी, समान धर्मगाणा समान धर्म वाले अध्ययन आदि के द्वारा वस्त्र से भी अलंकार से इतिहास ये सब देखी जाती है, उनकी सब अपने अलग अलग स्टेटस होता है। चार वेदी पढ़ा हुआ आदमी है एक वेदी पढ़ा समान धोती नहीं बन सकता, हमने बता रहा था ना सम्मान समारोह में क्या करते, इसलिए श्रेष्ठ पंडित उसको चार इंच चौड़ा सिल्क वाला पट्टा होता है उस धोती में, उससे कम वाले को तीन इंच का फिर दो इंच का फिर एक इंच वाला। अब जो अभी नया छोकरा है और चार इंच वाला पहन लिया तो उसको पीट देंगे, कैसे तुमने पहन लिया ऐसे चादर ओढ़ के धोती वो पहन के आ गए यहाँ पे, चार इंच पढ़ाया गया तुमने, कैसे तुमने चार इंच चौड़ा सिल्क वाला पट्टा पहन के आ गया, डांट देंगे उसको, उतार देते उधर कपड़े सादा कपड़ा पहनना पड़ता है ब्रह्मचारी नियम है, गुरुकुलों की अनाधिकारी परंपरा रही है, उसी से पहचान की वस्त्र अलंकार आदि भी पूजया विषमे प्रतिपत्ति विशेष, विषम शब्द का क्या है प्रतिपत्ति विशेष क्रियमाण, प्रतिपत्ति विशेष करने पर सत्य समान क्रियमाण सती असमान च असमान धर्म का नाम जो असमान धर्म वाले हैं कसचित एक वेदत्म अपर से द्विवेदत्म इत्यादि धर्मवताम प्राप्त उक्ततया, देखो आ गया ना कोई एक वेद वाला है कोई दो वेद वाला है इत्यादि प्रागुत प्रकार पूजया समय प्रतिपत्ति विशेष है, समय भी प्रतिपत्ति विशेष है समय भी प्रतिपत्ति विशेष है, पूजयिता पुरुष विशेषण ज्ञात्वा पूजयिता पुरुष विशेष को जान करके प्रतिपत्ति अकुर्वन धन धर्माच्छेदे, यदि ऐसा प्रति विशेषण नहीं कर पाता पहचान नहीं पाता है अंतर नहीं करता है और सब बराबर पूजा कर दे रहा है तो वो उसका धन का भी हानि होगा उसका पुण्य का भी नाश हो जाए। धनाधर्माच्छेदे तेना सात्विक राजस तामस योश्च समबुद्धिम कुर्वन प्रत्यवैदी त्यर्थ, कहने का तात्पर्य है क्या सात्विक है राजस है तामस है इन भेद को देखना चाहिए उसके अनुसार व्यवहार करनी चाहिए, नहीं करता है जो वो प्रतिभा को प्राप्त करता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। इसलिए अज्ञान में जब तक है अज्ञानी पुरुष हो अभिमानी पुरुष में ब्राह्मणों में मनुष्य हो इत्यादि अभिमान करने वाला इस तरह से ब्राह्मण एक गृहस्थी नहीं शनिचे शपा के सब बराबर कर दो ये नहीं कर सकता, पाप लगेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा कर नहीं सकता, ये उस स्थिति वाले का है। भाष्यकार जवाब ये नहीं भाई ये जो तुम ला रहे गौतम धर्म सूत्र ये हमारे प्रकरण में लागू नहीं हो सकता, ये प्रकरण किसका चल रहा है परमार्थ तत्व से शुरू किए थे ना, परमार्थ तत्व का तू कह करके भाष्यकार ने पूर्व श्लोक से पहले कहा देखो पंद्रवा में परमार्थ तस्तु ऐसे करके विभाजन कर दिया, तेरवा में परमार्थ का कहा था, चौदह में इस विपरीत कह दिए अविद्वान का, फिर पंद्रवा से कहते परमार्थ तस्तु नाद पापम इत्यादि। इसलिए ये ब्रह्मज्ञानी का चर्चा, ये अज्ञानी ग्रस्त का चर्चा नहीं है यहाँ, इसलिए ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होता, वो अज्ञान का मामला है। अज्ञान में यह सब देखा जाता है, सम और विषम स्थितियों में, सम और असमों के द्वारा पूजा के आधार पर विषमता की जाती है। ऐसा नहीं करता है उस ग्रस्त का धन हानि धर्म हानि सर्व हानि हो जाता है, यह कहना उचित है। इति स्मृते नते दोषवंतः, लेकिन ते न दोषवंतः, जिनको तुम दोषवान कह रहे हो, आपने क्या कहा था अभोज्य नास्ते दोषवंतः इति स्मृते, वे कैसे हैं अभोज्य ना, क्यों दोषवंत, लेकिन ब्रह्मज्ञान के दृष्टिकोण में क्या है वे, ते न दोषवंता। अरे कदम ऐसे कैसे हो सकता है भाई, चांडाल तो चांडाल है दोष वाला ही रहेगा, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है गुण वाला ही रहेगा, आप कैसे सबको करें न दोषवंता। अरे गौ हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब बराबर है क्या, ऐसे कैसे होगा। कहते कथम किस प्रकार से आप बराबर कह रहे हो, पद यही वेजित सर्गो ये शाम साम्ये स्थित मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः यही तेर्जितः लोको, यही मन इस शरीर में रहते जिंदा रहते हुए जीवन भी रेव भाषकर कर देंगे, जिंदे रहते हुए हेंगे मरने के बाद वो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। ऐसे क्या किस काम का ऐसा ब्रह्मज्ञान, क्या गारंटी मरने के बाद क्या होंगे क्या नहीं होंगे ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, क्या गारंटी है कि जीते जी ब्रह्मज्ञान फल ना दे, मरने के बाद देगा, कोई कर्मकांड है क्या कि मरने के बाद देने की भरोसा रखे हम, कर्म तो मरने के बाद दे भी सकता है, क्यों कर्म का फल भगवान के हाथ में है, वो भगवान नित्य है, वो बाद में हमको देगा। लेकिन हमारे ब्रह्मज्ञान जो है हम नित्य तो है नहीं ना, हमें क्या मालूम आगे हमको देगा कि नहीं देगा, इसलिए कहते भाई वास्तव ब्रह्मज्ञान यह चेत वेदी तत् सत्यमस्ती महदी विनष्टि, इसलिए कहा गया जीते जी जानना है, अपने स्वरूप को अनुभव करना है, इस संसार को जीत लेना है, तई ही मैंने जीते हुए ही उन समदर्शियों के द्वारा सर्गो जीता, ये संसार को जीत लिया है। संसार को जीतने का मतलब क्या, भेद पर विजय पा लिया, भेद को धिक्कार दिया उन्होंने, भेद पर विजय पाया है। ये शाम कौन लोगों ने ऐसे विजय पा लिया, जिन लोगों के अंदर साम्य मन था, ये शाम मन साम्य स्थितम भवति, जिनका मन साम्य माने समस्या सम एव साम्य, सम क्या है ब्रह्म, पहले बोल चुके हैं सिद्ध सिद्धियों समूभूत्वा समत्वम योग उचिते समत्वम एव ब्रह्मत्वम, वह ब्रह्म एव इति स्वार्थ कर दो, साम्ये माने ब्रह्मणी मनस्थित, साम्य का शीर्ष क्या है ब्रह्मणी ब्रह्म मनस्थित, सीधे सीधे बोल दो सकल भूतों में विद्यमान जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में ही मनस्थित हो गया, अब भूत नहीं दिख रहे उनको, भूतों में ब्रह्म दिखता है, सकल भूतों में घटपटाए सारा संसार में क्या दिख रहे हैं उनको, ये नहीं दिख रहे हैं कि इनको इनको इन सभी में ब्रह्म दिखता है। जिस कई बार बोलता हूं ना टीवी के सामने बैठे हो चित्र नहीं दिख रहा है, केवल स्क्रीन ही दिख रहा है, हर चित्र का पीछे विद्यमान स्क्रीन दिखाई दे वो सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी का लक्षण है। इसलिए सब घट बड़े संसार है, ये सारा संसार का भी अधिष्ठान कौन है, अधिष्ठान तो ब्रह्म ही उसको दिखता है, वह जगत नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन भी रेवत है, इसलिए सर्गो ये शाम जिनका मन साम्य में स्थित है, साम्य में समत्वम योग उचते, जो कहा गया था दूसरा अध्याय 48वां श्लोक में, वह समत्व ब्रह्म ब्रह्म योग है, वह ब्रह्म रूपी योग में जिसका मन स्थिर हो चुका है, आगे आएगा ब्रह्म योग है ना, शायद अगले श्लोक में है वो, नहीं अगले में नहीं है, ये आ रहा है ब्रह्म योग युक्तात्मा 21वें श्लोक में, ब्रह्म योग युक्तात्मा सुगम अक्षयम अश्नुते, है ना 21वें श्लोक में है ब्रह्म योग, इस विभाग और स्पष्ट करेंगे 21 में। अच्छा सर्गो, इसलिए कहते हैं जिनका मन ये ब्रह्म रूपी योग में साम्य में स्थित है। क्यों साम्य में मन स्थित हो जाए तो सृष्टि को जीत लेंगे, ऐसे आपने कह दिया, क्योंकि समम ब्रह्म इसी श्लोक में कह रहे हैं उत्तरार्ध में ही मैंने यस्मात, क्योंकि सम क्या चीज है, वो जो सम है वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो क्या है, कैसा है, वो निर्दोषम, वो निर्दोष। इसलिए ब्रह्म दृष्टि वाला जो आदमी है वह सम्यक दर्शी, जो समदर्शी है उसके लिए क्या दिख रहा है, सब जगह निर्दोष ही दिखता है, कहीं भी दोष नहीं दिखता। समम ब्रह्म निर्दोष ही यस्मात तस्मात, इसलिए ब्रह्मणि ते स्थिता, साम्य स्थित मने क्या ब्रह्मणि ते स्थिता। एक पूर्वार्ध की व्याख्या शब्दों को स्पष्टीकरण उत्तरार्ध में साम्य कर दिया, समम ब्रह्म निर्दोषन स्थितम मने की व्याख्या कर दिया, तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता। पूर्वार्ध के जो तृतीय पाद है उसी के शब्दों की व्याख्या उत्तरार्ध एक तरह से समझ लेना। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हाँ ये किसी का मान लो मूल की व्याख्या को ही श्लोक में जोड़ दिया लोगों ने, वार्तिक जैसे बना देते हैं ना श्लोक बना देते हैं लोग। जब किसी ने ये शाम साम स्तम मन की व्याख्या लिखी थी, क्या व्याख्या लिखा उन्हें, निर्दोष में समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म नित्य स्थिता, उसको आपने मूल श्लोक में जोड़ दिया, ऐसा कुछ लोग आरोप लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार श्रुति श्लोक में देखा जाता है स्व शब्द की व्याख्या स्वयं कर देते हैं, उपनिषद में भी ऐसे कई बार आता है, स्मृति भगवान ने ऐसे कर दिया तो कोई गलत नहीं है, स्वयं कह दिया पहले एशां संस्थित मन। अप्रश्न साम्य क्या चीज है, समय एव साम्यम किम तमम समम ब्रह्म ही दृक्ष तत् निर्दोषम यस्मात तस्मा मन स्थितम कुत्र ब्रह्मणि साम्य मन ब्रह्मणि तेषां ते तेषां मन स्थितः ते स्थितः, ऐसा मन स्थित है तो वे स्थित है, वे लोग ब्रह्म स्थित है कह दिया। मैंने जीवत भ्रेव जीते हुए, जीते हुए जीवत छत्र प्रत्यंत है, जीते हुए ही, जीते हुए उन लोगों के द्वारा तई ही जीवत भ्रेव तई, कौन है वे लोग, समदर्शी ही पंडित ही, जो पूर्व श्लोक में कहा गया जो समदर्शी है पंडित है उनके द्वारा क्या हुआ, जीता वशीकृत सर्गो, उनके द्वारा वश में कर लिया गया है, किसको उन्होंने वश में कर लिया, सर्ग सर्ग मैंने जन्म, ऐसा जिन लोगों के द्वारा ऐसे कर लिया, जन्म का मतलब है संसार का ही जन्म होना है, जन्म मरण आदि कहां है चक्र, संसार, संसार को जीतने के बाद जन्म को जीत लिया मैंने दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, इसका अर्थ हुआ ये शाम जिनका साम्य न सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितम निश्चलीभूतम मनः मन अंतकरणम एषा, जिनका मन मने अंतकरण कैसा है, कहते साम्य में है, साम्य में का मतलब सकल भूतों में जो ब्रह्म अर्थ सकल भूतों का अधिष्ठान भूता ब्रह्म में ही समभावे ब्रह्मणि, साम्य मने समभावे, स्वभावे मैंने ब्रह्मणी कहा है ब्रह्म सर्वभूतेश व्याप्तम सकल चित्रों में व्याप्त, उस स्क्रीन का समान है, समझ पर्दे के समान है, उसी प्रकार यहां पर भी सकल भूतों में व्याप्त करके सकल भूतों का अधिष्ठान भूता पर्दे के समान जो ब्रह्म है वो है, उसी का नाम सम सा सम सम एव साम्यम समभावे स्थितम, स्थितम कर दिया निश्चलीभूतम निश्चल स्थित, क्षण भर के लिए भी चित्र में नहीं आता, सदा सदा जो है अधिष्ठान पर्दे में टिका हुआ है, ऐसे ही यहां पर भी सदा ब्रह्म ही स्थित है, स्थिर है अंतकरण जिनका निर्दोषम, यद्यपि दोषवत् सुषुपात आदिशो, उसके अवतरण का दे रहे निर्दोषम आदि कहीं क्या जरूरत पड़ी, उसकी व्याख्या कर रहे भाषा, क्यों यद्यपि दोषवत् सो स्वपात आदिशो मूढ़ तद दोषी दोषवत् इव विभाव्यते, अगेन मूढ़ लोग करते हैं सब काम, भेद बुद्धि, ये नीच आदमी है, ये शूद्र है, गंदा है, तो बेकार आदमी है, वो बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, बड़ा कर्मकांडी है, बहुत अच्छा है, ये भेद बुद्धि मूढ़ों का काम है, ज्ञानी का नहीं, यद्यपि दोषवत्सु, कौन है दोषवान? अनेक जन्मों के दोष के कारण से उच्च नीच वर्णों में जन्म लिया है कौन? शपाक आदिशु, चांडाल आदिशु, मूढ़ ही मूढ़ों के अंदर क्या कहता है? तद दोष ही, उन दोषों को लेकर के दोषवत इव विभावते, दोष वाले के समान वे देखते रहते हैं। विभाव्यते विभासते भी रहे, कौन फर्क पड़ना है? धातु का ही तो अंतर किया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं। भू धातु का वीद उपसर्ग के साथ में यही अर्थ होगा, और वही भाषा तो सीधे ले लो तो भी अर्थ होगा। यदि भी ऐसा है तथापि तब दोषी असंस्पृष्टम विधि, फिर भी उनके दोषों से असंस्पृष्ट है कौन? उनकी आत्मा, शूद्र में जो आत्मा है, ब्राह्मण में जो आत्मा है, क्षत्रिय में जो आत्मा है, वैश्य में जो आत्मा है, या चांडाल आदि में भी जो आत्मा है, वो आत्मा में कोई दोष है क्या? कोई नहीं। ये तो कर्म वशात उपाधि ऐसी मिल गई जिसमें आप दोष देखते हैं। तब दोषे असंस्पृष्टमिति निर्दोषम दोष वर्जितम ही यस्मात् ही कर यस्मात् नापि स्वगुण भेद बिन्ना। अरे भी नहीं सोचना आत्मा में कुछ गुण होंगे, उन गुणों के कारण से आपस में दूसरे में भेद हो गया। जैसे नया एक लोग मानते हैं ना, आत्मा में गुण है, ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ब्राह्मण में कम है उसमें ज्यादा है, ब्राह्मण का आत्मा में कम है, शूद्र के आत्मा में ज्यादा है, इसलिए दोष हो गया आत्मा में। आत्मा में ही दोष हो जाएगा ना, गुण ज्यादा बढ़ जाए घट जाए तो। तब भाष्कर कहते हैं भाई ये वेदांत है, वेदांत तो आत्मा में कोई गुण भी नहीं मानता, इसलिए अपने अंदर विद्यमान गुणों को लेकर के भी भेद नहीं हो सकता। स्वगुण भेद भिन्नम नापि नापि, और वास्तव में ये अपने अंदर में गुण हो और गुण के कारण से भेद उत्पन्न होता हो ऐसा भी नहीं है। स्वगुणगत भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता, क्यों? निर्गुणता चैतन्य से, कि जो चैतन्य आत्मा ब्रह्म है एक ऐसा ही है निर्गुण है। वहां गुण को लेकर के, गुणों का भेद को लेकर के आत्मा में भेद तुम कैसे कर लोगे? गुण हो आत्मा में तब तो गुण भेद के कारण से आत्मा में भी भेद कर सकते हैं। जब आत्मा में गुण ही नहीं है तो गुण कर तो भेद को लेकर के आत्मा भेद की सिद्धि नहीं हो सकती। और इस विषय में 13वें अध्याय में और स्पष्ट करेंगे भगवान। वक्षति च भगवान इच्छादि नाम क्षेत्र धर्मत्वम, इच्छादि किसका धर्म है? नहीं, एक लोग कहते इच्छा कहाँ है? आत्मा का गुण है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? सब क्षेत्र का धर्म है। 13वां अध्याय 6ठा श्लोक में बताया इच्छा आदि को क्षेत्र का धर्म बता दिया, शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, ये आत्मा में इच्छा सुख कुछ भी नहीं होता। और क्यों? वही अनाधिकता निर्गुणता श्लोक कहाँ है? ये भी 13वां अध्याय 31वां श्लोक है, 6ठा और 31वां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वर्णन किया है। जहां वहां क्षेत्र का धर्म इच्छा का वर्णन किया और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया क्या? अनादित्वात निर्गुणत्वात कह दिया, वह कोई गुण नहीं है। अतएव गुणकृत भेद को लेकर के आत्मा भेद सिद्धि आप नहीं कर सकते। अनादित्व निर्गुणत्व इत्यादि कहते हैं कि चलो आत्मा भले गुण नहीं हो, नहीं है क्या कहेगा? वैशेषिक लोग क्या कहते हैं? ये दो आत्मा के बीच विशेष नाम का पदार्थ बैठा हुआ है, वो विशेष नाम पदार्थ क्या करता है? दो आत्माओं को अलग अलग रख देता है, इसलिए सब आत्माएं अलग अलग है। शूद्र की आत्मा, ब्राह्मण का आत्मा सब अलग अलग है, कि बीच में एक विशेष नाम का पदार्थ बैठा हुआ है जो इन दोनों को अलग कर देता है। तो सर्वात्मा एकत्व गलत है तुम्हारा वेदांत, ऐसा पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो उसका जवाब दे नहीं रही, नहीं आई कहूंगा विशेषादि पदार्थों को लेकर के भी आत्मा भेद को सिद्ध नहीं कर सकते। ना भी अंत्या विशेष आत्मा भेद का संति प्रतिशरम तेषां सत्व प्रमाण अनुभवते है अतः समम ब्रह्म एकंच। यदि कोई कहता है अंत्या विशेष, क्योंकि विशेष दर्शन में लक्षण क्या किया है? निस्सामान्य सति एक समय तत्व सति एक समय तत्व सति इधर व्यावर्ता नित्य द्रवृत्तया अनंतास्तु विशेषा, तर्शन इतना ही लिखा ना, नित्य द्रवृत्ति और स्वनंता विशेषा, नित्य द्रव्य में रहने वाले और अनंत है। इसका लक्षण पूछा जाए इतर व्यावर्ता का, एक दूसरे को अलग करने के लिए जितने भी जिस आकाश काल दीप घात का व्यापक है, तो व्यापक वस्तु सारे व्यापक कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे अलग थोड़ा कौन करेगा? तो विशेषण परमाणुओं को अलग कौन रख रहा है? विशेषण परमात्मा के कारण से स्वयं हो जाता है परमात्मा की इच्छा से, नहीं तो वो अलग ही रह जाते हैं। तो सकल नित्य द्रव्यों में रहने वाला इसे एक नहीं हो सकता ना विशेष, अनंत है परमाणु। जीवात्मा भी अनंत मान रहा है, तो उनके बीच में विभाजन करने वाले भी अनंत हो गया। नित्य द्रव्य वृत्तयो अनंता, इसे एक दूसरे का व्यावर्तक, इतर व्यावर्तक, और क्या है वो निस्सामान्य, जिसके अंदर कोई जाति नहीं, विशेष में विशेषत्व कोई जाति नहीं मानते हैं, और विशेष एक समवेत होता है। एक एक परमाणु में भी विशेष नाम का चीज है, एक एक आत्मा में भी विशेष नाम का चीज है, जो दूसरी आत्मा दूसरे परमाणु दूसरी चीजों से अलग कर दे रहा है। इसे उनका लक्षण है निस्सामान्य सती एक समवेत सती इतर व्यावर्तक नित्य वृत्त अनंता विशेषा। इसको संक्षेप भाष्कर ने कह दिया अंत्या विशेषा, आत्म भेदका संति, ये भी आत्म को भेदका न संति, ना पी है ना न संति, ये अनुभव कर देना, ये भी वास्तव में विशेषण नाम का पदार्थ आत्मा के भेदक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फिर प्रति शरीर को लेकर भेद क्यों मान रहे हैं, है ना? इस शरीर जब भेदक साफ दिख रहा है दो आत्माओं का, फिर विशेषण नाम पदार्थ मानने की क्या जरूरत है? यदि विशेष नाम का चीज ही है तो परिषद मानने की क्या जरूरत है भेद? क्योंकि वो नहीं है। एक लोग क्या लिखते हैं ना, प्रति शरीरम भिन्नम लिखते हैं जीवात्मा का लक्षण में। परमात्मा क्या है वो? नित्य एक विभुश्च। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नम अनंत कह दिया। इसे प्रति शरीरम तेषां सत्वे, प्रत्येक शरीर में उन विशेष नाम पदार्थों को मानने में प्रमाण अनुपत्य है, प्रमाण नहीं हो सकता। अतः हमारा कहना है ब्रह्म कितने हैं? एकम और समम निर्दोषम, एक है सम है निर्दोष। शूद्र में आत्मा छोटा नहीं होता, ब्राह्मण में बड़ा आत्मा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। वो कर्म का संस्कार है, उसको स्मृति शक्ति वगैरह नहीं होती है, अनेक जन्मों का पाप है, कर्म फल भोग की वजह से शूद्र आदियों में स्मृति शक्ति आदि कम हो जाता है। ब्राह्मण से बड़ा है, ज्यादा है, क्यों? तो अपने जन्मों का पुण्य का प्रताप है, कर्म फल वशात है सारी चीजें। और कलयुग में देखो ब्राह्मणों को वेद याद नहीं है और शूद्र वेद रट ले रहे, शूद्र वेद रट रहे हैं, ब्राह्मणों को वेद पढ़ाओ तो कुछ भी नहीं बोल पाता है ब्राह्मण। कितने हमने देखे ऐसे ब्राह्मण वेद उच्चारण एक मंत्र उच्चारण नहीं कर पा, एक श्लोक नहीं बोल पा ब्राह्मण घर के बच्चे, और ऐसे शूद्रों को देगा वेद के धड़ाधड़ बोल रहे हैं। कहने का मतलब उनकी भी स्मृति शक्ति अब बढ़ रही है, क्योंकि वो अपने धर्म के दायरे में है, धर्म से लांग नहीं रहे हैं। और ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य पैसा आ गया, अपने धर्म को छोड़ के कूद रहे बाहर, जो जो अपने लिए विहित नहीं है वो सब कर्म कर रहा है, और उनके जो मां छूट है उसको नहीं कर रहे, छोड़ दिया उन्होंने शूद्र लोग। ऐसे कई शूद्र में पदार्थ जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, ऐसे मुसलमान और जो रोटी ही खाई, कभी रोटी नहीं खाई, दाल नहीं, कुछ केवल सब्जी खाती है सुबह शाम। और आप कहते एक दिन हम रोटी नहीं खाए, रोटी नहीं खाए तो कैसे जिंदा रहोगे? अरे उस औरत को देखो 50 साल से ऊपर जीत सब्जी पे ही, वो औरत जो है 50 साल से ऊपर हो गया केवल सब्जी खाते हैं, तो हम एक दिन छोड़ देते हैं अपने पीछे परेशान कर देने की, खाना पड़ेगा क्यों सब्जी खा रहे, दाल नहीं खा रहे, मरेंगे नहीं चिंता मत कर। शुरू में कमजोर सा हो जाते हैं, एक बार वो आदत पड़ जाए ना शरीर को, उसी से पुष्टिकरण आ जाती है, उसमें सारे तत्व है, ऐसे नहीं कि नहीं है, सब विटामिन प्रोटीन वोटीन सब कुछ, अलग अलग सब्जी अलग चीजें होती है, एक ही चीज तो खा नहीं रहे, अलग अलग खाते रहते सब अपना पूरा हो जाता है। ऐसे लोगों को हमने देखा, एक विदेशी औरत आती छोटे मार दिए बस महाराज जी से मंत्र मांग रही थी, महाराज ने कहते 3 साल तक बिल्कुल शाकाहारी होना पड़ेगा। विदेशी लोग, तुम लोग जन्म से घर में रहते हो, तुमने मारे पता अंडा मांस खा रखी होगी, पता नहीं गोमांस भी खा रखी हो, क्या मालूम तेरा शरीर ही बनाए गोमांस से, क्या पता मां खाई होगी, तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हारे भी होश आने के बाद तुमने छोड़ी है ना, उससे पहले तू भी खाई, बात सही है, मगर यहां मैंने खाया खूब। यार 3 साल तपस्या करो, उसने गंगा जल लेके कसम खाई उनके सामने, आज से आगे प्याज लहसुन तक नहीं खाऊंगी, जो आप कहोगे उतनी ही खाऊंगी। स्वामी ने कहा केवल दूध सब्जियां फल पर जीना पड़ेगा, बस दाल चावल और रोटी ना कुछ, मिठाई सिटाई सब नमकीन के बंद, पूरा शरीर को शुद्ध करो, इसके मार से मन भी शुद्ध होगा, तब 3 साल बाद आना। बताओ वो औरत भी इतनी कट्टर थी, बिल्कुल त्याग, 3 साल बाद धूली पते गोरी ऐसी हो गई थी गजब, हम ही अनुवाद कर रहे थे ना अंग्रेजी से, वो बोलती है हम हिंदी समझा दी महाराज जी को, महाराज हिंदी में बोले अंग्रेजी में उसको बोलना, दुभाषिया बनता था। जब आए तो गुरु तुरंत स्वामी ने देख के पहचान लिया, बिल्कुल से कट्टर का बिल्कुल नियम पालन किया है, तुरंत मंत्र दे दिया उसको। इधर भारतीयों को हिंदुओं को ब्राह्मण को भी मना करते थे मंत्र देने, वो विदेशी को दे दिया, क्योंकि अनुष्ठान किया है ना उसने निष्ठापूर्वक, बिल्कुल साड़ी वड़ी ऐसे पहने पता ही नहीं चलेगा आपको विदेश में, इस ढंग से रहती है। जो बनाए थे महात्मा को रखी थी, महावीर आकर हमारे यहाँ पढ़ने आते थे ब्रह्मचारी लोग वगैरह, अब एक गृहस्थी को रखी वो भी आती जाती रहती है, रहती है, इस तरह के लोगों को देखा गया है। यहीं जीता जा सकता है, लेकिन दृष्टि और दृढ़ संकल्प हो तो वासना काटी जा सकती है। आगे 4 साधना बताएंगे, 20वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक आएगा, 20 से 24 तक 5 चीज बताएंगे, 20 से 24 तक एक एक चीज बताएंगे आपको विस्तार रूप से समझाएंगे। तस्मात् प्रति भाष्यकार से कहते हैं कि प्रतिशब्दं तेषां सत्य प्रमाण उत्पत्ते समं ब्रह्म एकंच यस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिता, जिसलिए वे लोग क्या है ब्रह्म में ही स्थित है, तस्मात् न दोष गंध मात्र स्पृशति, दोष का लेश मात्र, गंध से तब दोष का लेश थोड़ी सी भी शुद्र दोष भी छोटा सा छोटा दोष भी तान न स्पृशति, उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। देहादि संघातात्म दर्शन अभिमान अभाव, क्यों, क्योंकि ये जो समदर्शी है पंडित है ब्रह्मज्ञानी है उनके देहादि संघात में आत्म दर्शन का अभिमान नहीं है, और देहादियों को क्या मानते हैं मिथ्या मानते हैं, उनकी दृढ़ निश्चय है ये सारा दृश्य है ये मिथ्या है। और फिर किन के लिए वो सूत्र था, कहे देहादि संघात आत्म दर्शन अभिमान अवध विषय तो तत्सूत्र, वह जो सूत्र समासनाभ्यम विषम समय पूजाता इति पूजा विषय विशेषणार्थ, या पूजा विषय विशेषण देने से देहादि संघात आत्म दर्शन का अभिमानीवान पुरुष होगा, अभिमान वाला जो पुरुष है उनके लिए वो सूत्र है, जो देहादि को लेकर अभिमान करे ब्राह्मण हूं मैं, अमुक हूं मैं, ये हूं मैं, वो हूं मैं, कर्म का अधिकारी हूं इत्यादि जो सोच रहा है उस आदमी के लिए सूत्र है, ब्रह्मज्ञानी समदर्शी के लिए नहीं, क्योंकि उपक्रम उपसंहार और सूत्र में विद्यमान जो पूजा का शब्द है यह स्वयं सिद्ध कर देता है वो अज्ञानी का विषय है, ज्ञानी का विषय नहीं है, क्योंकि उपक्रम क्या था अन्नमस्य अभोज्यम तस्य अन्नम अभोज्यम, उसका अन्न अभोज्य कर दिया, भोज्य और अभोज्य भेद कर दिया ना, उपक्रम में ही भेद है, वो अज्ञानी का मामला स्पष्ट है। और उपसंहार में क्या था धनाधीयते धर्माधीयते, अरे धन धर्म किसके पास होता है ब्रह्मज्ञानी के पास, वो तो अज्ञानी का मामला है। तो उपक्रम और उपसंहार में अज्ञानित्व का विषय स्पष्ट है, और वर्तमान सूत्र में भी क्या है पूजातः स्पष्ट हो रहा है, पूजातः शब्द है ना, इस पूजातः शब्द से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अज्ञानी का मामला है वो सूत्र, ज्ञानी का नहीं है। दृश्यते ही ब्रह्मविद षडांगविद चतुर्वेदविद इति भाष्कर भेज दिए ना, वो अध्ययन कृत भेद को लेकर के समासंभाव होता है, क्या अध्ययन कृत भेद है, कोई ब्रह्मवित्त है कोई षडंगवित्त है, क्या षडंगों को जानता है, कोई चतुर्वेदवित्त है, पूजा दानादो गुण विशेष संबंध कारण भवति, इन चीजों को देखते हुए क्या करते हैं लोग पूजा में दान में इत्यादियों में गुण विशेष का संबंध कारण मान लिया गया है। ब्रह्म तो ब्रह्मेश सर्वगुण दोष संबंध वर्जित सकल गुण और दोष के संबंधों से रहित है, यथा ब्रह्मणित्य सिद्धा इति युक्तम। इसलिए जो बात कहा गया वो लोग ब्रह्म सिद्ध है, इसे गुण दोष से रहित है, अतः इनको सूत्र लागू नहीं होता। कर्म विषय च, इसे कहने का तात्पर्य क्या है, ये सूत्र किनका विषय है, ये कर्म विषय च समास माध्यम इत्यादि इदंतु सर्वकर्म संन्यासी विषय। सूत्र जो है कर्मी का विषय, और जो श्लोक हमने कहा है गवी हस्तिनी शुनि से छपा के, ये जो चीज इदम तो श्लोकम सर्वकर्म संन्यासी विषय भवदे प्रस्तुतम सर्वकर्माणि मनसा इत्यारभ्य अध्याय पर समाप्ते है। सर्वकर्म संन्यासी का ही विषय यह है, क्योंकि प्रस्तुत क्या था 13वें श्लोक में हमने बता दिया है सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ति सुखम वशी से आरंभ करके हमने बोल दिया था उसी जगह पर, कि पूरी अध्याय के अंत तक 13 से लेकर के अध्याय के परिसमाप्ति तक अज्ञानी का प्रकरण हम कह चुके हैं। बीच बीच में हम कभी कभी अज्ञानी को भी बता देते हैं, ताकि सब व्यक्ति को सतर्क करने के लिए, अपने आप को ज्ञानी सोच रहा है वास्तव में अज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी का लक्षण बताना पड़ता है। इसलिए बीच बीच में अज्ञानी के बारे में का श्लोक कह दिया जाता है, इसमें मतलब यह मत सोचना अज्ञानी का प्रकरण हो गया, यह है मुख्य रूपेण ज्ञानी का प्रकरण है। प्रसंग साथ व्यतिरेक उसे बताने के लिए अज्ञानी की भी चर्चा जगह जगह कर दी जाती है। यस्मात् निर्दोष, जिसलिए कहते हैं यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा, जिसलिए ये आत्मा कैसा है, ये आत्मा निर्दोष है, सम है, ब्रह्म है। तस्मात् इसलिए यहां से पांच श्लोक में पांच साधना बताएंगे, जो ज्ञानी का स्थिति है वो मुमुक्षु के लिए साधना है। क्या पांच बता रहे, ब्रह्म स्थित के पांच लक्षण है जो कि मुमुक्षु का साधना है। पहला श्लोक में निर्द्वंद्वत्व, 20वें में, 21वें में निसंगत्व, 22 में कामादि में दोष दर्शन, 23वें में कामादि का वेग का निवारण, वेग निवारण, और अंत वाले में आत्ममात्र में भोग्यता। आत्ममात्र भोग्य है, संसार का कोई अन्य विषय भोग्य नहीं है, यह स्थापित करना है। आत्ममात्र भोग्यता, ये पांच चीजें, निर्द्वंद्वत्वम, निसंगत्वम, कामादौ दोष दर्शनत्वम, तद वेग निवारणत्वम, और आत्मन्येव भोग्यत्वम। समस्या क्या है, सबसे बड़ा हम भोग किसको मान रहे हैं, शरणादियों को मान बैठे हैं, आत्मा ही मेरा भोग्य है, यह निर्णय ही नहीं। मेरे द्वारा यदि सुख भोगना है, सुख भोग का विषय भोगी होता तो आत्मा ही है, संसार का कोई वस्तु नहीं, यह वहां पर बताएंगे आत्मप्रतीत्यादि शब्दों से 24वें श्लोक में। 20 से 24, 25 श्लोक अब ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण है जो कि मोक्ष के लिए साधना है, और यह अनेक कथाओं में आप देख सकते हैं दृष्टांत मिलता है। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्म विद्रमणी स्थित। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य न च प्रिया प्रिय स्पृशता, छांदोग्य परिषद में कहा है प्रिय और अप्रिय का बिल्कुल स्पर्श भी नहीं होता उस ब्रह्म को, तो ब्रह्म ज्ञानी कहां से स्पर्श कर लेगा, कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं। और इस चीज को देख सकते हो भक्त सुदामा में, कैसे गया सुदामा कृष्ण के पास, फटा साटा कपड़ा था, जूता चप्पल कुछ नहीं है ही नहीं, बुरा हालत में गया, वहां कृष्ण स्वागत किया और उसके बाद नहाओ, बढ़िया वस्त्र पहना दिया, सिल्क के बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दिया, बढ़िया जूता होता साहब, 8 दिन 10 दिन जितना दिन रहा तब तो सब प्रकार का भोग, 56 प्रकार रोज भोग खा रहा है, पी रहा है, सारी दासियां लगी हुई सेवा कर रही है सब कुछ। आज तक जो कभी उसको स्वप्न भी सोच नहीं सकता था, ऐसे ऐसे भोग उसको वहां मिले। प्रियम प्राप्य न प्रहृष्य, उसको कोई अंतर नहीं, वो तो वही फक्कड़ है अंदर से। नोद विजय प्राप्य चाप्रियम, और क्या किया भगवान ने, जब घर भेज रहा था ऐसा वस्त्र उतारो ये पहनो तुम्हारे पुरानी फटा साटा पर धो धा के साफ कर दिया था इतना ही भाई, छेदों को सिला भी नहीं था, वैसे छिद्र वालों को ही दे दिया मेरे पहले वाले। अब आजकल लोगों के साथ ऐसे कर दिया जाए तो क्या होगा, नाराज नहीं होंगे? और तो कोई फर्क नहीं, कृष्ण कृष्ण करके वो जब थी चल गया, अप्रिय स्थिति वापस प्राप्त हुई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं। और उधर पहुंच गया महल में, वापस गांव में वहां क्या लग रहा है, तो तीनों लोगों को वैभव से संपन्न विभिन्न महल है उसके लिए, पत्नी रानी जैसे वेशभूषा से, बच्चे बड़ा सुंदर, पुनः प्री प्राप्त हुआ। देख लो विचित्रता उसकी जीवन की, लेकिन फिर भी वहां आता है वर्णन, वो भिक्षा करना छोड़ा नहीं, न ब्राह्मण का कर्तव्य, हम तो जाएंगे भिक्षा घर से लाएंगे। जब इतना बड़ा महल किन लोगों का सुख उसमें भरा पड़ा है, दासियां हैं बनाने, नौकरानी है नौकर हैं, बढ़िया बढ़िया बना के खिलाते हैं, नहीं पहले भिक्षा का ही नहीं, साथ तो बोले तुम्हारा भी बनाया प्रसाद ले लेते, भगवान को भोग लगाया है इसलिए हम उसको भी थोड़ा ले लेंगे। वो ब्राह्मण का जो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है, सकल प्रकार का भोग प्राप्त होने पर भी अपनी वृत्ति को त्यागा नहीं, अपने भजन को त्यागा नहीं, अपने ब्राह्मण वृत्ति को त्यागा नहीं, ये विशेषता है। न प्रहृष्य प्रियम प्राप्य नोद विजय प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि तो जड़ आदमी भी हो जाएगा, जो जड़ीभूत है उसकी बुद्धि स्थिर रहती नहीं, स्थिर रहती क्या? ये जंगली आदमी है कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहेगा और क्या करेगा, उसके दिमाग में कुछ चलती है नहीं, दिमाग ही नहीं उसके पास, तो बुद्धि स्थिर है इसीलिए। इसलिए कहते हैं नहीं नहीं स्थिर बुद्धि वाला मूड है और आप सम्मूढ़ है, नहीं असम्मूढ़, आप सम्मूढ़ है और ब्रह्म ज्ञानी असम्मूढ़ है, इतना मूढ़ सम्मूढ़ असम्मूढ़, विमूढ़ सम्मूढ़ का एक कोटि है, अलग नहीं करना है उसको, सम्यक मूढ़ है, पढ़ा लिखा मूर्ख है, कहने का मतलब सीधी गुरुजी लोग बोलते थे लिटरेट फूल्स, पढ़ा लिखा बेवकूफ, क्योंकि सारा शास्त्र पढ़ के भी विवेक नहीं जगा उसको क्या कहा जाए, उसे तो मूड भला जन अनपढ़ है, इसलिए मूड से भी खराब होने इसका नाम सम्मूड, सम्यक मूड है ये, पढ़ाने का मूड है ये, पढ़ाने का मूड है, उसने उसको सम्मूड कह दे। और ब्रह्म ज्ञानी कैसा है, असम्मूड, स्थिर बुद्धि उसकी जो हुई है जड़ता के कारण से भी नहीं है किंतु असम्मूड होने के कारण से है, मूड सम्मूढ़ दोनों ही बेकार है, और असमूढ़ जो है विवेकी होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वास्तविक स्थिर बुद्धि था असमूढ़ नहीं होता है, वही ब्रह्मवित्त है, ब्रह्मणि स्थित, वह ब्रह्मवित्त ही ब्रह्म स्थित है, ऐसे समझना चाहिए। अर्थात सारे द्वंद्वों से प्रियाप्रिय की प्राप्ति क्या है, द्वंद्व प्राप्ति, द्वंद्व प्राप्ति पर विजय पा लिया, निर्द्वंद को प्राप्त है जो स्थिति, वह व्यक्ति की बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है, वही व्यक्ति विवेकशाली है असम्मूढ़ है, वही व्यक्ति ब्रह्मवित्त है, वह ब्रह्म स्थित है। इसलिए मुमुक्षु क्या करना चाहिए, हाँ क्या करना है, कहते अपने को द्वंद पर विजय पाना है, निर्द्वंद होने की कोशिश करना चाहिए, प्रिय प्राप्त हो तो, अप्रिय प्राप्त हो तो सम बुद्धि बनाए रखना है, मान आत्मान समीकृतवा लाभा लाभ हो जया जय, है ना, सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, समय में सब बुद्धि रख के चलना, प्रवेद ब्रह्मणी स्थितः।